Emlékszünk még a régi szlogenekre. A számítógéppel megszüntethető lesz az irodai papír felhasználás, és így rengeteg pénzt, időt, oxigént és fa életét menthetjük meg. Ennek ellenére az elmúlt hét egyik híre az volt, hogy egy egyetemi kutatóintézet kimutatta, elektronikus levelezés elterjedése éppen hogy 40%-kal növelte a papír felhasználást, mert az emberek szeretik a leveleket papíron olvasni. Talán hamis volt a papírmentes iroda eszménye? Minden esetre a hét másik híre szerint az egyik legnagyobb elektronikai gyártónál újabb lépéssel kerültek közelebb az összehajtható monitor megalkotásához. A dolog nem vicc. A laborban már bélyeg méretű hajtogatható monitor működik, és a piaci elemzés alapján arra számítanak, hogy 5-6 év múlva már kaphatóak lesznek a mai monitorokat kiváltó hajtogatható képernyők. Újabb zenész a digitális világból, bemutatjuk Zságer Balást és hangmintáit, valamint dalait. De előtte a hír szent, hallgatni szabad, a heti hírsziporka, ezúttal az Asztaltársaság tagjaitól. Nem veszélytelen a SETI? 120 év vár valakire egy hasonló program futtatásáért. Szó lesz arról is, hogy hol tart ma az e-business Magyarországon, mik az érvek, pro és kontra. Mit is szeretnek a tini lányok? A rejtéről a Fight Lad Nerd doktornőnk lebbenti fel. High-tech vagy nem high-tech meglepetések, ötletek karácsonyi ajándékokra. Végül PC tip, csak praktikusan. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó, játék és chat itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Szilágyi Árpád, még hogyha egy kicsit nazálisan is, de december közepén ez azért nem olyan meglepő. Sajnálatosan viszont csapatunk egy-két tagja olyannyira áldozatául esett a mostoly divatos influenza vírusnak, hogy nem is tudott bejönni a stúdióba, úgyhogy jobbulást kívánunk nekik, és persze nekem is, hogyha lehet, gyógyuljak meg minél hamarabb. De azért a társaságból itt van Kitzinger Szonya, nem doktornő, meg tudsz gyógyítani? Kuncogok, hát majd kísérletet teszünk rá. És Pányik Balázs mellettem. Aki a múlt hét óta Chatmanként van itt a társaságban. És ő az, aki ott ül a mi csüti csatink előtt, a csütörtöki csevegő csatornánk előtt, és fogadja a hallgatóink kérdéseit, hozzászólásait a chat.gyaloglo.hu címen. De vedd puszíja Szonyát. Ó, köszönöm, és Balázsról még annyit, hogy univerzális ember, mert menj nyomunk rajta egy gombot, és bármilyen számítástechnikai témában azt hiszem, hogy ő meg tud szólalni. Na, ezt mindjárt leteszteljük egy percen belül, de addig elmondom a velünk kapcsolatos összes kommunikációs csatornát és lehetőséget. Múlt hét óta használjuk a SMS küldési lehetőséget, a 0620 9666-os számra lehet küldeni nekünk SMS-t, pöttyögjék a kedves hallgatók az üzenetet, és küldjék el a számra, tehát 0620 9666, és ami nagyon fontos, az MM két betűt az üzenet elejére kell írni, mert akkor látjuk a mi weboldalunkon ezt az SMS üzenetet, tehát MM az üzenet elején. A telefonszámunk, amin a hangos üzeneteket várjuk, 328 85 55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, a videó közvetítésünk pedig a Gárc segítségével jut el az internetre, a kameránkat pedig Kátai Csaba kezeli, és mutatja most is a képünket az internetes nézőinknek, remélhetőleg Kátai Csabát is mindjárt megszólítjuk. És mielőtt az aktualitásokra rátérünk az Asztaltársasággal, a legfrissebbet hadd mondjam el, ma este a honlap pályázatunkra az indulók özöne érkezett meg. Azt hiszem ezen a napon az összes eddigi pályázónál több pályázatot küldtek be, hihetetlen mennyiségű honlap van, úgyhogy Kitzinger Szonya arcán már látom a jeges rémületet, hogy mennyi oldalt kell majd kiértékelni. Igen, de én javaslom, hogy mindenki küldje, aki még eddig nem tette meg, hiszen szerintem legyen kiélezett a verseny, és legyen ez egy jó küzdelem, ahol tényleg érdekes honlapokat nézünk. Te már láttál egyébként? Kettőt megnéztem, és meglepően szép oldalak vannak. Tehát egyelőre tartalmilag nem nézegettem az oldalakat, ezt megmondom őszintén, de a küllem alapján nagyon színvonalas versenyre lehet számítani. Szerintem akkor most teszteljük a Spányik Balást, hogy nyomjuk meg rajta azt a bizonyos gombot. A hírgombot. Mondjak hírsziporkát. Tehát amit a bevezetőben is lehetett hallani, az erős ilyen újságírói csúsztatás volt természetesen. Szeti futatása úgy önmagában otthon nem, semmilyen veszélyt nem rejt. Amiről szó van, az az, hogy Georgia államban egy David McCoven nevű jó ember 99-ben a saját iskolájában, amiben tanított, föltelepítette a Distributed Net klienst, ami arról híres, hogy titkosítási kulcsokat számolnak, azt próbálnak föltörni. És ezt futatta anélkül, hogy tudta volna, hogy milyen hibát követ el, ugyanis Georgia államban ezt büntetik. És az illető most éppen letartóztatás, október 15-e óta van előzetes letartóztatásban, és 120 évet akarnak rá kiszabni, vagy annyit akár ki is szabhatnak rá büntetésként, ami azért is felettébb, hát furcsa, egy kicsit, vagy hát inkább szóval teljesen agyatlan dolognak hangzik. Ez az ember, ez igen sok mindent tett az internet megvalósulásáért, például, mint kiderült, része volt a DSL és egyéb ilyen technikai fejlesztésekben, úgyhogy nem akárkiről van szó, mindenféle rossz indulat nélkül csinált, amit csinált. Olyanokért vádolják, hogy ellopott processzoridőt, ami abszolút nem igaz, hiszen az a program csak akkor fut, amikor nincsen ki a gépnél és képernyővédő módban van. Tehát tulajdonképpen megint arról van szó, hogy valakik, akik borzasztóan nem értenek dolgokhoz, most precedens értékű pert próbálnak csinálni valamit, nem kéne. És ülni fog? Hát a jó Isten tudja. Nagyon érdekes jelenség egyébként, amit mondasz. Már nagyon sokszor elgondolkodtam rajta, hogy a médiában nagyon sok hírszerkesztő kezén úgy mennek át az internettel, információ technológiával kapcsolatos hírek, hogy a végén valami egészen elferdült és furcsa dolog jön ki. Csak azt nem tudom, hogy mit lehetne tenni. Mert hogy a hírszerkesztő kollégák nagy többsége hát vállaltan nem érti, sőt utálja ezt az egész digitális világot. Mégis valahogy a hírek áramába bele-bele kerülnek ilyen hírek. Hát erről nagyon nehéz mit mondani. Köszönjük a hírt, kedves Chatman. Nagyon szívesen. Ne, doktornő, te milyen hírt találtál? Én jövök egy hírsziporkát, mondja? Aha. Az orosz mafia profilt váltott, és úgy gondolják, hogy a high-tech bűnözésben van a nagy kassa lehetősége. Ezt a kapcsolatrendszereden keresztül tudtad meg? Nem, olvastam egy külföldi szájton. A lényeg, hogy olyan közel van a kamera az arcomhoz, így nem tudok beszélni. A lényeg, hogy kitalálták, hogy nem a valós életben fognak pénzt behajtani, hanem olyan portálokat keresnek meg ugyanezzel az igénnyel, hogyha nem akarják, hogy hackerek által szétrombolják a szájtjukat, tehát azokhoz mennek oda, akikről azt feltételezik, hogy hatalmas bevételeik vannak reklámokból, tehát nagy portálszájtokra gondolok, online kaszinókra. Megkeresik őket, tehát, és azt mondják, ott van a lé. Hogyha nem akartok egy földrengés erejű támadást, akkor fizessetek. És képzeld, de úgy látszik, hogy ez működik. Ugye arctalanságot biztosít, online módon lebonyolítható a pénzátutalás, úgyhogy egyelőre sikerült kaszálniuk vele, nem tudom, hogy mit tudnak kezdeni vele a szoftverrendőrök, akik most majd hamarosan elfoglalják helyeiket. Most ne nyomjatok meg rajtam gombot, mert éppen cseteltem. Van valami hozzászólása? Nincs. Ja, leginkább a honlap versenyhez volt hozzászólás. Egyébként vannak benne 1-2-3-4-6-8-an, ebből 2 bot, és megmondom, mennyi az idő, nem mondtam meg a chatbot. Nem. Mert nincs is bent. Nem baj. Viszont akkor én most egy pillanatra átveszem a kamerát Kátai Csabától. És ő is mond nekünk is. Csaba, hogy hetek óta azt mondod, hogy van egy nagyon érdekes híred, azt mondd nekünk, mert tényleg jó pofa. És akkor mutatlak téged. Gyere a közelbe a mikrofonhoz. Nos, egy újságban olvastam nem régiben, szóval körülbelül egy hónapja, hogy az Egyesült Államokban tudósok betanítottak rézusz majmokat non-lineáris videóvágásra. Ennek ugye az a lényege, hogy számítógépre beviszik merevlemezre a videóanyagot, és így a szalagok ide-oda vagdosását, meg egymás után másolgatását lehet lerövidíteni. Mert ugye csak a klipek neveit egymás után rakják, és utána a számítógép az egészet kiszámolja, és erre tanították be a rézuszmajmokat. És tanulékonyak a rézuszmajmok? Elég jól haladnak, ha minden igaz, akkor jövő év elején, tehát az első negyedében egy demokazettát is kiadnak, amit a majmok vágnak össze. Vannak olyan tanulékonyak, mint én itt a kamerával? Bízunk benne. Na, beszéltek már valamit, tehát most fontos dolgom van. De mi az, hogy összevágnak egy filmet? Szóval egy ilyen 5 perces kis demót? Vagy körülbelül igen. Önmaguk életéről? Vagy mit tudnak bemutatni? Nem. Ha jól emlékszem a cikkre, akkor ilyen rövidebb reklám filmekről lehet szó. Árpi, szerintem a beszédhez jobban értesz, úgyhogy... Vissza is adom a kamerát, Kátai Csabák, és köszönjük szépen ezt a hírt neked. És jövő héten már remélhetőleg a klasszikus hírsziporka, a mester Dagon György is itt lesz velünk a stúdióban, de most menjünk tovább. Volt nekünk egy jó szokásunk itt a modern időkben, időről időre bemutatunk zenészeket itt a számítógépes rádió műsorban, de természetesen nem olyan hagyományos zenészeket, hanem olyanokat, akik valamilyen módon kapcsolatban vannak a digitális világgal, a digitális technikával. Zságer Balázs van itt velünk ma este, akivel igyekszünk feleveníteni ezt a jó szokásunkat, és ő azt mondta nekem, hogy a gyökerek azok a Commodore 64-ig nyúlnak vissza. Igen, ez még 80-as évek közepén volt, ilyen lázas tinédzser korban. Egyik barátommal összekötöttünk két C64-et, és hát... De az még nem szólt olyan jól. Nem, három hangú polifónia volt, és a negyedik az egy zajgenerátor. És hát két gépet úgy kezdettük össze, és hogy egyszerre indítottuk el, mert nem tudtuk összeszinkronizálni a kettőt. Tehát már hálózatba kötöttétek? Nem, azt mondom, nem volt összekötött tulajdonképpen két gépen, hanem ugyanaz a szoftver futott két független gépen. És egyszer intottuk a két gépet, és így elértünk 8 szalamú polifóniát. Az igen. De hát ez ilyen basicben történő hanggenerátorból kicsi való, hát nem tudom, milyen hangok voltak. Innen indultak akkor a zenei alapok a digitális technikában. Igen. Azóta hol tartasz? Hát azóta már az analóg technikánál, analóg technikát megjárva, újra a digitálisnál. Utána elkezdtem zongorázni, sokáig csak akusztikus zenekarban, illetve ilyesmi zenekarokban játszottam. Aztán visszakanyarodtam újra a számítógépes munkaállomáshoz, ami szintén azért akusztikus hangszereket is felvonultat, de mint munkaeszköz a számítógép is segítségemre van. A klasszikus kérdés ilyenkor az, és most sem tudom elkerülni, mert érdekel a véleményed, hogy melyik a jobb, az analóg vagy a digitális hangszer? Mint hangszer az analóg. De nagyon nagy teret hordítanak a virtuális hangszerek egyébként. Nem csodálkoznék, hogy ha pár éven belül egy zenész egy laptoppal és egy sima MIDI billentyűzettel jelenne meg valahol, mert már Hammond orgonától kezdve a Fender Rhodes-ig mindent szimulálnak virtuálisan. Ezt annak ellenére mondod, hogy jobbnak tartod az analóg hangszert? Annak ellenére mondom, igen, mert praktikusabb. Hát nekem van egy Fender zongorám, azt tudom, hogy 80 kiló, és ketten cibáljuk állandóan koncertről koncertre, és hát mindig más kell már megkérnem, hogy segítsen vinni, mert iszonyatosan nehéz. Na de akkor az de azt mégis jelenti, cibálom, mert nagyon jó hangja van. Ez szóval azt jelenti akkor, hogy a zenészek lustasága viheti majd oda a zene készítés technikáját. Igen, ez egy ilyen praktikum, ugye? Meg inkább a stúdióba fog ezt teret hordítani. Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a mostani zenétről. Én azt hallottam, hogy, és majd mindjárt a hallgatók is meghallhatják, hogy különböző hangmintákat előszeretettel alkalmazol. Ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi az a hangminta. Tehát hangminta az egy már meglévő zenéből, vagy valamiféle hangszeres felvételből készített felvétel alkalmazása egy másik zenéből. Valami dallamrészlet, vagy pittyenés, prüttyenés. Igen, igen. Aha. Hát én mondjuk annyira nem szeretem már ezt a hangmintázást, de alkalmazom inkább csak inspiráció szempontjából. Tehát hogy addig használok mondjuk egy hangmintát, amíg engem inspirál, és köré építek egy zenét, és utána akár, hogyha ki is húzhatnánk azt a hangmintát, már él a zene. Akkor ez egy kicsit olyan, mint a gipszszobrászat, nem? Amikor a modellre ráfestik, vagy ráteszik a gipszet, és aztán egy a végén a modellt használ, magát pontosan kiveszik a közepéről. Igen, igen. Egy vázlatszerűen használok hangmintát. Csak ezt a hangban készíted, igen, el, igen, ugyanígy. Igen. Ezek a hangminták, amiket te használsz, és amiket ilyen módon modellként használsz, ezek hosszú, rövid hangminták, vagy dallamosak? Hát ezek általában ilyen 4, maximum 8 ütemes hangminták. Persze, hogyha ez milyen hosszú, az a tempótól függ, de hát ebben mi most hallatszik alattunk, ebben például egy ilyen 4 ütemes hangminta van, ami most ismétlődik. Tehát loopokat használunk magyarul, amire rá lehet építeni egy nagyobb ívű dallamot vagy melódiát. Akkor egy kicsit hallgassuk. Mi ennek a dalnak a címe, kedves Balázs? Waiting for the rain. Vagyis az esőre várva. Igen. Hát ez most egy EP-ről van, ami most fog. És havazásra kicsit lekéstem ezt a dolgot. Ez egy EP-ről van, ami most fog megjelenni, és mind a 4 szám egy ilyen természeti jelenséget ábrázol. Akkor gondolom, hogy négy dal van. Négy dal van, ez egy ilyen maxi-szerű dolog, egy bakeliten jelenik meg. Akkor az ifjú Vivaldihoz van szerencsénk. Nem négy évszak, az tévedés. mert természeti jelenségek van, a Dripstones, a cseppkövek, ami most alható alattunk. Akkor a Fata Morgana, az egy déli bábot jelképez, és ami a Custos Dream, ez pedig egy ilyen tenger alatti bizsergés. Hangfantázia. Hangfantázia, igen. A te neved ugye Zságer Balázs, ugyanakkor igen. A zenekarod, mondhatom így, hogy zenekar? Zenekar a Zságer Project, igen, a művész nevem Zságer. Bár ez egy személyes zenekar, mert egyedül játszol mindent. Nem, a zenekar az négy tagból áll, el is mondanám, hogy Kovács Andor gitározik, DJ Butzi scratch-el, és Lázár Tibor dobol. Ez élő live-ektekre vonatkozik. Micsodákra? Live-ektekre, tehát koncerten él ez az egész, ez a Zságer Project. Amit most hallunk, ez pedig szóló munka, tehát ezt egy erőt csinálom otthon. Sőt, ha jól tudom, akkor a befutott Yonder Boy koncertjén is részt vettél már. Én nem, már mindig. Mindig ott vagy? Yonder Boy billentyűs és vagyok már. És akkor onnan ilyen ismerős. Hát akkor egy picit még hallgassuk a zenédet, és köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzá. Én is hozzá. Köszönöm. Itt a modem idők, 10 óra múlt 17 perccel. Szerintem a férfi hallgatóink többsége most örülni fog, mert Negy doktornőnk önmagában is nő létére most ugye itt következik és prezentálja a mostani rendelését, de ráadásul a lányokkal foglalkozik. Így van, kaptam egy levelet egy anyukától, aki azt írja, hogy a tanárnéni javaslatot tett arra, hogy az osztályába járó gyerekeknek lassan meg lehet venni a számítógépet, ugyanis a következő évtől megkezdődik a számítástechnika oktatás. A gépvásárlásra pedig gondolja tanárnéni, hogy nagyszerű alkalom lehet a karácsony. És akkor az anyuka azt mondja nekem a levélben, hogy sok rosszat hallott a netről, veszélyesnek véli, azon ugye elburjánzik a pedofil tartalom, elidegeníti a családtagokat egymástól, meghasonlottá teszi az embert, és itt el is mesél egy konkrét esetet, amit nemrég olvasott, hogy a tini lányoknál egyre nagyobb divat, hogy több különböző nevet és személyiséget vesznek föl magukra, és az interneten, mondjuk csevegő csatornákon, különböző nevek alatt, különböző tulajdonságokkal adják el magukat. Ettől félti például a kislányát, kérdezi, hogy nem beteges-e ez. Azt mondom, hogy nem, mert ez mindenképp része a felnőtté válásnak, hogy a fiatal lányok kipróbálják, hogy bizonyos viselkedési módokra hogyan reagálnak azok az emberek, akikkel beszélgetésbe legyernek. Na, de ezek milyen viselkedések lehetnek? Mondjuk a nyuszi, meg az erőszakos, a nyuszi, amazon? Meg a lány eladja magát fiúnak, meg a fiú eladja magát lánynak, szóval oda-vissza, vagy eladja magát félénknek, vagánynak, rossz lánynak. Hát nem találkoztál még ilyennel, vagy nem sikerült, hogy mutattad még? De csak kíváncsi voltam, hogy te hogyan látod. Na, és én azt gondolom, hogy ez nem rossz, mert ugye a kíváncsiság és a különféle dolgok feltérképezésének vágya hajtja a fiatalokat. Ettéren akkor beteges, és erre el is mondok egy példát, volt egy ismerősöm, egy idősebb hölgy, ugyanezt a szórakozást üzte, volt egy könyvecskéje, amiben beleírta a meghasonlottságának szereplőit, tehát, hogy ez és ez a tulajdonságot melyik névhez rendelte hozzá, kivel beszélgetett erről, miről beszélgettek legutóbb, hogy mindig ugyanazzal a személyiséggel fel tudja venni ugye az elejtett fonalat, amit másnap találkozott azzal az illetővel, akkor tudja, hogy vele erről beszélgettem, akkor ugyanezt a vonalat kell folytatnom, hogyha nem akarok logikai bukfencet magamnak. Ez olyan, mint a hét szelli, nem? Volt ez a regény, öt szelli, csak öt. Az regény erről szólt, a tudathasadásról. Nem az egy kicsit? De szerintem még fiataloknál ez elnézhető. De ez egészséges még. Egészséges fiataloknál, idősebbeknél nem annyira. Azt mondja az anyuka, hogy a net veszélyes. Azt hiszem, hogy ma már egyre gyengébb adóász ez ugye a számítógéptől óckodóknak. Tulajdonképpen ez egy közhely, hogy veszélyes. Azt gondolom, hogy aki normális elvek szerint neveli a gyerekét, annak nincs mitől félnie, hogy ott elferdítik rossz és gonosz emberek a hajlamait. Egyébként pedig nem muszáj egyből rákapcsolódni a netre. Lehet közösen netezni, meg lehet szavazni a gyereknek a bizalmat, de ha még sincs meg a bizalom, akkor nem szép dolog, de utána lehet nézni például, hogy milyen oldalakat keresett föl, és hogyha ott valami csúnya dolgot tapasztal, akkor le lehet ülni még mindig vele, és el lehet beszélgetni. Ugye írja, hogy a családi kapcsolatokat megrontja. Egy tanulmányban olvastam, hogy a televízió az ma gyakoribb oka hogy annak, hogy a családtagok egymástól elidegenednek, mint az internet. Úgyhogy én azt javaslom, hogy vegye meg nyugodtan a gyereknek, hogyha van rá pénz, a számítógépet, de mit vegyünk még mi számítógép kedvelők egymásnak karácsonyra? Például memóriát újságpapírban. Tavaly mondtam, de most revidiálnom kell nézetemet, hogy milyen rossz dolog az, hogyha valaki memóriát kap, és képzeljétek el, hogy nekem a Mikulás memóriát hozott. Tényleg? Igen, ajándékba, a kis csizmámba, ami azóta már számítógépembe bevándorolt, és 128 megabájtról 12-re feltornázta. Hát akkor itt beleestél a saját csapdádba, ugye? És képzeljétek el, hogy madarat lehetett velem fogatni, és azóta olyan gyors a gépem, hogy én azt mondom, hogy nyugodtan, bár most felmentek az árai a memóriának, de nem baj. Például lehet olyasmit karácsonyra adni, hogyha az évközben sok jó digitális fotó készült, akkor mondjuk a nagyinak ki lehet nyomtatni, albumba lehet rendezni. Tehát akinek nincs kapcsolata a számítógéppel, akkor az sem maradjon le ezekről a jó kis élményekről, amiket a fotók rögzítenek. Aztán mondjuk lehet laptoptáskát venni annak, akinek van és van hordozható számítógépe, viszont táskája nincs, ezért nem tudja hordozni, és csak nylon zacskóba teszi ezt mondjuk. Aztán lehet örülni egy menő infrásegérnek szerintem. És a másik dolog, el. Amin most magam is meglepődtem, hogy én ilyen high-tech arcnak vallom magam, vagy nem tudom. És képzeljétek el, e-kárt helyett most már megveszem a papír alapú képes lapokat, és ilyen kis UNICEF-eseket küldök szét. És ez ciki? És ez nem ciki, hanem ez engem boldogsággal tölt el, mert azt gondolom, hogy, tehát, hogy nem muszáj teljesen így átállni a virtuális világra, hanem azért néhány ilyen kis szállat meg lehet tartani, mert szerintem is olyan jó beszélte itt az elején arról, hogy papírt a kézbe venni és elolvasni egy karácsonyi üdvözletet egy szép képeslapon. Annak ellenére, hogy mondjuk sokkal több izgalom rejtőzhet egy elektronikus képeslapon, mert ez mondjuk lehet animált, tehát mozgókép is. Jó, te azt kapsz. Színes, meg hangos, meg ilyenek. Hát igen, de azért maradnak a hagyományos képeslapok is. Újra a stúdiónk vendége Michael Wellington, az LLP Budapest munkatársa, aki egyben a mi e-business szakértőnk is itt a Modem Idők műsorban. Mondhatom ezt, Mike? Mondd most nyugodtan, igen. És arról beszélgettünk itt a mai nap, hogy ugye nagyon sokat beszélnek erről a szakmában, az informatikában, hogy idén egyfajta recesszió volt, egy ilyen megtorpanás volt tapasztalható. Ti hogy látjátok itt Magyarországon ez a megtorpanás? Ez tart-e még? Meddig várható ennek a hatása? Hát szerintem ez nem ebbe az évbe kezdődött. Elnézést, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nem ebbe az évbe kezdődött, hanem úgy egyáltalán nagy 2000-es évi probléma elindult. Utána volt egy általános leállás, mindenki a figyelt várt, megnézte, hogy mi lesz ezzel az egész üggyel, és megoldott, ugye? Nem lett világvég, meg egyebek. És valahogy nem indult úgy vissza az egész piac. Lendületét vesztette, így van, és akkor ez a szeptember 11, ez nem segített egyáltalán. Viszont gondolom a e-security, vagy az e-biztonság egyre inkább fontosabb kérdés lett, és a mi részünkről én szerencsére azt tudom mondani, hogy mint a PA cég ezt nem érzékelte, sőt jobb évet fogunk zárni, mint a 2000-es év, és a jövő év még inkább nagyobb, hogy mondjam, bizalommal nézünk elébe, mind létszámban, mind árbevételben is nőttünk. Nem tudom, az is lehet valószínűleg, hogy mint privát cég nem vagyunk annyira kitéve ennek az egész spekulációnak, hogy milyen árfolyamon és milyen értéken mennek a részvényeink. Meg lehet, hogy egy kis jó menedzsment is van benne, de minden esetre ez nem a reklám. És ebben neked némi szereped is lehet. Á, de hogy is, szóval ez így lehet. Egyébként azt azért, hogyha a teljes országot nézzük, akkor azért nem lehet mondani, hogy az elektronikus biznisz az már egy elterjedt valami lenne. Uh-huh. Vagy rosszul fogalmazok? Nem lehet azt mondani, hogy elterjedt, mert nem ezt tapasztaljuk. Inkább a piacról beszélnek, tehát én azt mondanám, hogy azt jelzi vissza, még az év elején egyáltalán az e-business mindenkinek más jelent. Jelenthet egy honlapot, ahol valaki föl tud regisztrálni és éppen tud küldeni e-mailt, de akár lehet az, hogy egy elektronikus aukciót bonyolítok le, mondjuk két nagy multinacionális cég között. Tehát azért valahogy terjedelmébe ezt bele kell rakni, és Az, hogy elterjedte vagy sem, én azt hiszem, hogy egyre inkább nyitottabbak a cégek, és húzzák magukkal a nagyok, a kicsiket. Mégis megfogalmaznak néha ellenérveket. Igen. Mivel szokták megtorpedózni az e-business terjedését? Hagyj legyek merész. Én azt hiszem, hogy lehet, hogy generációs különbséget is jelent, mert hogyha mondjuk egy idősebb korosztályról beszélek, mondjuk most nem akarok hülyeséget mondani, de 45-től vagy 50-től nem annyira, nem úgy reagálnak, mint egy fiatalabb korosztályban lévő mondjuk felső vezető, aki tudja nagyon jó, hogy ezt nem lehet elkerülni. Tehát lehet, hogy néha félre van pozícionálva ez az egész e-business téma, lehet, hogy félre van kommunikálva, és félreértik, és ezért esetleg nem értik tudatlanság miatt, meg ellenállnak egyértelműen. Viszont ugye lehet divat, lehet trendnek nevezni, de minden esetre most, ahogy ti is mondjátok, én még e-mailt kapni, hogy sokkal jobb, meg gyorsabb, meg ott van, meg át tudom szerkeszteni, ugyanúgy az üzlet is változik, és ahogy az üzleti igények megfogalmazódnak, egyre a versenyképesség is nem csak az, hogy milyen minőséget produkálok, hanem mondjuk milyen gyorsan tudok a piacra jutni, és mondjuk, hogyha van egy számítógépen, vagy nincsen, lehet, hogy a számítógépen gyorsabban oda tudok jutni, és több, hogy mondjam, jobban leteríteni a termékeimet, vagy szolgáltatásaimat a piacra. Na pont ez az érdekes, amit mondtál, hogy a biznisz, az üzlet átalakul. Igen. Tehát vannak már területek a világban, ahol hát szinte mondhatjuk azt, hogy teljesen átálltak az e-bizniszre. Uh-huh. Megtehetik azt a magyar cégek ma 2001 végén, hogy nem foglalkoznak ezzel, elektronikus biznisszel? Na, hogyan? Szerintem az én véleményem abszolút az, hogy nem. Azért, mert ha csak veszünk egy konkrét példát, a múlt héten voltam tárgyalni egy elég nagy cége itthon, és egyszerűen azt kommunikálták felénk, hogy nem voltak felkészülve az e-bizneszre egyáltalán szakmailag, illetve technológiailag, és lemaradtak egy üzletről. És ezeknél a cégeknél nem 2 forintokról van szó, és egyszerűen... Hanem sok millióról, így van. És ezért is tárgyalunk velük, hogy megnézzük egyáltalán, hogy mit tudunk ez ügyben nekik segíteni. Tehát én szerintem egyáltalán nem lehet ez egy vélemény, hogy megtehetik, vagy nem. Lehet, hogy ágazatilag igen, de én szerintem nem. Tehát átlagban azért, hogyha versenyképes akar valaki maradni, akkor igenis legalábbis meg kell ismerkednie az e-bizniszt. Valamilyen formájában, igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát hallgatóinknak van mobiltelefonja, mert küldtek SMS-t. Igen, 2 SMS van. Az egyik SMS azt kérdezi, hogy lehet-e ma XP-t nyerni. Opa, igaza van. De igaza van a hallgatónak, mert múlt héten megígértem, így van. Igen. Hát kedves hallgatóm, jövő héten. Igen. Tipikus, hogy majd a jövő héten kirakjuk. Jaj, Balázs, dob ide egy kérdést. Most nem minden. Nem dobok ide kérdést. A másik pedig arra utalt, hogy a digitális technika nem mindig jó, mert az egyik cégnek a beltérje zavarja a másik cég földi analóg adását, és lám. Hűha. Igen. Hát igen, ez egy fontos hírünk volt. Bognár Ákosnak végül nem sikerült beérnie a stúdiónkban, mert hogy egy nagy informatikai cég fogadásán vett részt, illetve színházi előadáson. Úgyhogy chatmenünk készült ma este PC-tippel. Igen, van egy jó kis PC-tippem, kimondottam Windows XP felhasználóknak. Előkészítéseként a jövő heti műsornak. Mert hogy? Hát akkor fogjuk kisorsolni az XP-t. Ja, mert akkor fogjuk kisorsolni, így van. Tehát mindenki ismeri biztos most már, aki legalábbis XP-t használ, az új felületet, amit Lunának hívnak, és ilyen alapból ilyen szép kék, de egyébként tud zöld meg szürke lenni. Na most a Microsoft önmagában nem rakta bele azt a lehetőséget, hogy ezeket az úgynevezett témákat, grafikus témákat lecseréljük, de van egy lelkes fejlesztő csapat, TGT Soft néven a világban, akik ezt kezdettől fogva, hogy az XP elindult, azonnal elkezdték csinálni, és most már van egy szerkesztőjük is, és van egy olyan programjuk is, ami megoldja azt, hogy te olyan témákat tudjál a Windows XP alatt használni, ami nem a Microsoft digitális aláírását használja. Ez eleinte úgy működött, hogy a gépedre feltelepített Windows XP-t ütötte agyon, és egy kicsit, ez egyik állományát, és így oldotta meg, de aztán a Microsoft szólt nekik, hogy ezt talán nem kéne, és akkor tárgyalások után most kihozták ezen a héten a legújabb verziót, ami már a memóriában csinálja ugyanezt, és zseniális tényleg, szóval szuper témák vannak már. Nagyon sok rossz téma is van, de van néhány egészen elképesztően jó téma, sokkal jobb, mint az eredeti. Magyarul most már én is témázgathatok a Windows-on. Egészen nyugodtan, igen. Te például nekiállsz és alkotsz majd magad? Nem, én csak használom őket. Mondjuk annyi kreativitásom nincs, hogy ezeket így most helyből megkiálljak, megrajzolom, meg rengeteg időbe is kerülne, viszont van tényleg mondjuk olyan 5-6, ami nagyon jól néz ki, sokkal jobban néz ki, mint az eredeti, és érdemes őket megnézegetni. Egyébként ezen én már gondolkodtam, hogy ez egyfajta pótcselekvésnek tekinthető sokszor az ilyen képernyővédők, meg asztali hátterek, meg ilyen-olyan textúráknak a megalkotása, mert ez idő, fáradtság, odafigyelés, miközben mondjuk e-maileket lehetne megválaszolni. Ez is igaz. Szonya, te nekiállnál ilyesmivel foglalkozni? Hát nekem nincs annyi szabad időm. De ez egy úgy művészi forma tulajdonképpen, hogy egy ilyen kibontakozás a művészi lehetőségeknek, úgyhogy már rengeteg program engedélyezi ezt, és most a Windows XP is beállt ebbe a sorba. Szóval, hogyha továbbra is igaz, hogyha látunk valahol egy szabad felületet, akkor ezt tele kell rajzolni. Eddig tartott ma a modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok a címünk. A videóközvetítésünk a Gárc segítségével jut el az internetre. A honlapunkon megtalálhatók az eddigi műsorok Reaudióval, de a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.